الضلال ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سورة قريش مكية بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سورة الماعون مكية بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سورة الكوثر مكية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكافرون مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سورة النصر مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سورة اللهب مكية بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سورة الإخلاص مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الفلق مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس

اغیم د دین ډیر لوی फायदा غستا ها دورا وچی الفاظ یې بدلو عربی نو بلجه بوا او داغی انبیاء پا کتابونو کی دا قرآن زی پا زی باندی ذکر شوی ہو ذکر اللہ رب العزت وائی چو انہو لفی زبر الاولین دا قرآن پاغا پخوانو صحیفو کی او کتابونو کی ام نازل شوی و راغلی ہو فاغا وقت که دا نم نو قل اللہ رب العزت و این نازا لفی الصحف الاولا صحف ابراهیم و موسی دا قرآن خو پاغا مخی صحیفو دا انبیاءو که و ابراهیم علیہ السلام صحیفی دا موسی علیہ السلام صحیفی د په هر وخت کې خپل کار کړی او مخلوق ته خپل اثر خپل خیر او برکت رسول دی چې الله مونږ ته نازل کړ دی امت ته نازل کړ نو مونږ یې د دې ډیر په لوی درجه او مرتبه باندې پوه کړو چې ګوره دې قران نه تاسو ته ډیره فائدہ ده مقدر یو کې احترام یو کې چې تاسو باندې الله د بل کتاب دومره قدر نه دی لازم کړي لکه څومره چې قران عظیم الشان چې کله دې تکینن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا کلمه به وایي ځکه شیطان ته په دې ډیر درد رسی چې سو قران ته لاس کوي نو دا غزلو چوی ولی اگا پوئیگی چه بس دین خوپدی که ده خدای خوپدی سر پی جندیش نو اگا دا کوشش کئی چه معشوم و تا نپری دی پال آسانا نو کلاو تا پلاری که نخری ٹوٹکی جوڑی کی چه دی مدرسی ترازی و دی جماعت ترازی نو اگا وقت پی پلاری که اوباسی دا دیو تا نخری ٹوٹکی کئی او کسی کئی او لبی و تا جوڑی دے مطلبی چنن دے سبق نہ پاتی شی اسمرلوی نقصانو شی زکر نبی علیہ السلام ویلیو چی دا قرآن خو ډیر کلمات تی او ډیر آیاتو ندی نو چی دا شروع کی گی او اول کی ویلی شی چی الف لام میم نو دے که دری حرپ دی الف لام میم نو ویلو چې په دې یو حرف باندې الله لس ثواب ورکړي نو یو دی په الف لام میم باندې زیر ثواب وشو نو چې بیا دې په کې شروع شي ارو کو غانی وای تلاوتونه کوي چې دا غیبه سوره اجر او ثواب او مرتبه یې کنه نو یو خو پکې دا خوبی ده چې ثوابونه ډیر دي اجرونه ډیر دي بل پکې دا ده چې دا ماشوم یوازې نه دی د سره خپل خاندان شته مور او پلار شته خپل خپلوان یې شته نو دا ثواب یوازې د ته نه رسی هغه ته هم رسی هغه ته ولې رسی ځکه هغه په څوک محنت کوي اور ارسی ہے زیتا سوک داسی چیغی ولا مبارکی ورکی چی شکر دے چی جماعت تا ہم بوتا شکر دے چی مدرسی تا ہم بوتا چی دلار و کسو دا دی مصیبتونو نا و دا دی غلط و کارونو شیطانو نا خلاص نو دا ہم داغی دی قرآن سر یا محبت شکنن نو دی خپل نیت پو جبان دی اغی تا پورا اجر و ثواب رسی کنی اغی خوی لی ندی خدا دا قرآن خپل برکت تی خوا دی وجی نا قرآن کریم وی صورت تور کی چکل اللہ جنت تا دا معشومان بوزی نو دی بوی چې مون خو یوازې نه یو زمون مور او پلار او زمون غرونه خويندې او بایګان دی ملائک وو ته وی چې ریستا سو مرتبه ته نرسي کنه تاسو ګوره قران ویلو ختمونه کړیو سمرا سمرا جرنا سواب ناغی سکڑی نو دی با لٹشی هم آشمانو انوار سویل دی ورن حرسین دی با لٹشی چی مون خو یوازی نزو مونگا سکو چی یوازی بیان مون خو دید پارا کولو چی دا مورا پلار راس رومل تا کی بیان ناستی کنا اللہ و ملائکو تاوی چی چیل و سرمکا وی بس راولی طول بوده والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان چکم مؤمنان دي ناغي سره باخپل اولادم یو ذکر شي ماشومانم یو ذکر شي ز ایمان په جوان دي ایمان خو ضروري شي کنه ها مؤمنان خطولو مرتبو کې فرحو الله وي الحقنا بهم ذريتهم زبه سره یو ذکم نو ټول به جنت تلاشي وما علتنا من عمل من شيء او د دې په عمل کې وکمه ناراض نو یو خو پکې دا خیر او برکت دی کو حدیث نه خبر شوې چې نبی له سلام او چا چې په خپل ماشوم قران ویلی اته په خپل نه ویلې زده په وخت کې دا مدرسې نه وی دا سبقونه نو بس خو سارویو او چوکاوا لاس کې ویوارو کا جزا نو هغه جزا نه دی ویل نو یې جزا ما شوم راوستي شي قیامت کې جنت کې او نو اول بیسا تاجن د تبا یو تاج پسر کړی شي چې دا غي تاج یو یو عمل غلرا یو یو هیرا یو یو هغه به دومره رڼا کوي لکه د انور چې دل تراکوز کې کور کې راکوز کنده د وسومره راي نو یې غرانا کما ده په دې ملغلره او تاج چې دې کې لګېدل نو ګور انوار الته وصل ورما سوان کې امون دل تن شوټینګ یې دی وتا سترګې مو تفریحي نو چې بیا دل ته راکوز کې چې د وسور راي او هغه وی د دین زیاتره نه چې الله یو ماشوم ته د قران دوه نه پوج باندې تاج په سره یې کنه دا هغه مور او پلار ته تاج په سره یې سره دی نه چې ویږي نه دی ویلې هغه نه دی ویلې خو په دې مهنت کړی دی دته تربیت کړی دی دې صحیح ځای ته راوستي دی په دې قران داسې زده کړی دی کله دا اوس چې تاسو واورئ قران وینا دی ته وی ښه چاری اوټکه زې تر رسول هر یو حرف زې تر رسول دا حق ادا کول مداس تلاوت غره چانو نو اورې دل الله دې ماشومان نورم خیر او برکت ورکي ولې علم یو کار کوي نه او چې کوي نو به په صحیح معنا کې کوم نو قران خدا سوې لغالي چې داږي څنګه حق دې چل رب العزت وي ورتلنا او ترتیلا الله وی مام دا قران لوسته دي کوم ډیر په ترتیل سره لوسته دي ډیر جدا جدا بیل بیل دا قران د لوستو ادب دي کنه ها چې په داس طریقې اولولي نو د دې هغه پورا اثر او اجر او ثواب او نور د انسان بدن ته راځي کنه دا قران نمون ته ډیره فائدہ حاصل نه یوازې د آخرت فائدہ نه د دنیا ډیره فائدې نبی علیہ السلام وی چې دا قران د کم کور ته لاړو دا غي کور نه شیاطین تختی نه ساری کې پکې پاره کور کې جادو منتر اثر نشي کولې وی نور نه کو صرف دا لومبه سورت سورۃ البقره دا په یو کور کې لوستې شي تلاوت کې دی شي نو باغی که دا چا جادو دا چا سحر دا چا کوڑی منتری دا چا اس اثر نشکولی او شیطان تی نتختی خو کم دی دا سکورو کم دا بے پیدا که کل کورون دا قرآن نخالی دی که ویلے دی نوم دا غم و سر نشتا نو بس پاغی کور که دا شیطانانو گرم و گرمی پاغی کور که پچا تاویزو نکیگی و پچا کوڑی و پچا منتری کیگی ابیا والا خلق راوستی جی پیران شیطانان او غیت نمالوسی او سو کوئی دوتا ندی سو کوئی سی اندوان دی سو مسلمانان دی دمرا درو نو گره اغا بیا داغی علاج نشتا قرآن داغی علاج بس نو دا گران خبره دا چه سار مال پکور کی او تن خوبایی کنا چه اغا دا سورة البقره لولی نو بیا با دیس خبری جت دی کور کی بیا نپیریان رازی نبکی سوک تاویز کولیشی نبکی اس نشی کولی دی قرآن پوجه بانده اللہ رب العزت دا کورن پاک ساتی کنا خواه نو دا ډیرو مصیبتونو نامونگا بچیو دا دنیا دا ډیرو مشکلاتو نامونگا بچیو خپلو کارونو تا بودگاریو ادا خلوی مصیبتونو چکل اسپتال تاولا نوال تا ڈاکتر وی دا دی اس مرض نشتا دا وی هوایی مرض دے نو پلانی لے بودے استاز لے بودے نو استاز بیا تنگی استاز سو خبر دے استاز دزان ندے خبر چی ماما دی پیریان شتے کنشتا استان خبر دے چی دور دی ادور په کې زنانه دي دور ناری نه دي او دا ځکه چې تاسو داری په بچو خپي خي ولغي لار کې ناشتي سپوږه وختن دا ټول دروغ دي دا خلکو ځان له کاروبار جوړ کړي پروندره نه یو تن تاسو کو ویرا دي کشمیر کې اوسره پیدا شوه دي نو بیا غوي چې زه روحاني علاج کومه اگر که زړه بیماری روحانی علاج کوم نو مې څنګه روحانی علاج وي بس سيو سره نه خو جنات دی وسره نو غیبه دا راځيو طالب اپریشن کيو تا ته وای چې کور کې پروت یا خیر ده چې وخت شنو تا ته پته ولګي مې دا دوکا ده دا دروغ دي په دین کې دانشته په دین کې دوه خبرې شته ده ڈاکٹر علاج کئی دوائی بدر کئی استن بوئی دا علاج دے جسمانی روحانی علاج دا دے چو سورة الفاتحہ ہوا ہے پخپلا کیا توائی ہما چکار پا بل شی اسو دے خیال لے وید بل پا لاسمار وجلوم نو پخپلا زان لا کار دے پا بل باندے نو پخپلا دلد اخلاصا وزل سورة الفاتحہ ہوا ہے چس تکلیفی کم دے دردی کم دے اگه باندې لاس کې دا او چوفکا نو کستا یقیني په قران باندې نو الله به مرض لري کې دا اخري دوه سورتونه وایا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس یا چې ما خام سملي نو دا سلور واړه وایا قل قل قل سلور قل فقي نبی رسول سلام په خپل وی بیا به په لاس پکړو الله سونه به راکو پټول بدن باندې تر خو پورې بیغمه به وځه نو دا غوسه ضرورتو خدای ما تا ته وی کنه چې تاسو ډیر دشمنان دي نو چې دا وای نو بس بیغمه وځه الله تا باندې به هیڅ شی تخل نه کوي د سورۃ البقره اخری دعا یا تو نو وای امن الرسول بما انزل الیه من ربی تر اخره پورې دې ته روحانی علاج وای چلاو یو ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین چلاو ما قرآن دید پار نازل کرده چه دا شفاء دا دا علاج ده او رحمت دید پار دا مؤمنان دا قرآن کریم زمونگ داری خبری دی موار ده چه هر آیات تا تا یادی ادیوی نو اللہ با دی حفاظت کئی بچ کئی با دی دا هر قسم مرضونو تکلیفونو غمونو نا چه دا نن کم یو کور خالی دی د دشمنینا د بنیتینا د غیبتونو نا د جنگ جگړو نا دا وجه دا دی چې قرآن پکې نشته وګوره قرآن بکلی چې چته دنیا ضرورت پیښ شي چیرې الک جیل ته تللی دی راځی چې ختم وکړو دا دې لپاره رالیږل شي چې سیمو آیا کال کې مر اخله خو دې لپاره چې ستا ضرورت پیښ شو د خدای رضا پکې نشته چې دنیا اجت پیښین قران راوالي نه ځه الله دې د پاره نور علی ګل نه خیر دې تی وس تی وایا دغه سی وایا د الله درزاده پاره وایا نو دغه به هم پکې راشي کنه دغه دې پاره هم پکې وایا خیر دې خدا سي مکوا چې تش د دنیا د پاره د قران یخه دې او د اخرت د پاره نشته د خپل ځان د اصلاح او د دین او د عبادت د پاره نشته نه دې د پاره هم وایا نو کې دې چې الله دغه سيزونو ته د موقع پیدا نکي مونږه حجومات کې ناس یو نه خبرې وو په بعضو نه خبر شو کنه دا د بیا ورځ تاسو څه شو لا راځي په کې لا دا په څه کې لا هغه دنیا خو پریزه چې یا کې صفات شو یا پاتې نشو خو د آخرت بس چل کیږي چې دا سنا صاحب په لاره نه سړی توبې ته سم شي نو ست سم شي دا وجه دا ده چې زمونږه د خدای نه ډیر لري والي دي زلو کیم دا اللہ یرا نشتا دے دا اللہ کتاب سرام تعلق نشتا رابط نشتا دام بالکل لڑو دارسنا پلکڑے چدی تاجت نشتا دے نو خامخواب پا منگ دا مصیبتون و تکلیفون رازی نو تجربہ ہوکے چدی قرآن سر اخپل کور کے لکس تعلق ساتا ہے چدی مرے یو بندی چہرے وائی اتاسوی آورے نو بس دام پورا دا دا کورونه وړیر پاک شي دا به د مصیبتونو غمون نه پاک شي او دا به د اجر او د ثواب مرکزونه وګرځي ډیر کورونه دي چې مدرسې ته جوړ شوې چې او تن په کې قران ویلی نو هغه ته د ملک زنانه را جمع کیږي چې هم گاوند او سبقونه وي نو مدرسې ته جوړ شي دا چې کور الله په خپل محفوظ ساتي او د هر تکلیف او مصیبت نه محفوظ ساتي نو قرآن پا دی طریقه وای لکه دی ما شمانو چی تلاوتو کو زدکل دیتا وی او که پخپل نی نو خپل اولاد باندی وای دیر لوی خیر و فیده دخوا او دی سره تعلق ساته نو اللہ با دا جون زمونگا صفا کی دی تکلیفونو نبا هم بچ کی اللہ با رضاشی زمونگنا دنیا و آخرت با هم خیستشی صرف پا دی کتاب بانده نور سگوری نشتا دا د الله کتاب پاتې شوی دی دی به زمونږ سره مرګرتیا کوي هر حالت کې په مرګ کې په قبر کې په حشر کې او دغه سي په قیامت کې هم دغه رڼاګانې وي دغه نعمتونه او خوراکونه وي چې کوم دی قران کې راضی او مونږ یې وایو ښا نو الله رب العزت توفیق راکړي چې خپل ماشومان دې زه تراولو په دې نیت باندې چې دا کتاب زده کړي په دې نیت باندې چې زموږ حالت خوشي په دې نیت باندې چې دا ماشومان زموږ د آخرت لپاره ذریعہ د نجات وګرځي او توخه وګرځي په دې بیا موږ ته دوا کوي او کنه کوي خو چې دا موږ او داس کې او سبق وي نو زموږ په کې خامخا برخې ښه الله رب العزت زموږ د کورونو د قران او د سنت لرنا نه ډکې الله زموږ د ټول مصیبتونو په خپل فضل او رحم سره لری کې فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.